en buss som då och då gör ett stopp. Åker vi en liten nyfiken tropp. När vi stannar tar det en sekund prick, tills det börjar låta klick, klick, klick, klick. Allihopa kommer svarta små skal på sin mage, det är kamerafotral. De ska öppnas i ett visst ögonblick, sedan hör man bara klick, klick, klick, klick. Senare, ja vi jagar senare, vad vi kommer åt. Se där inte, finns det några se där inte här som vi kan ta? Se där inte, nej det verkar inte vara så mycket här att ha. Så man frågar sig med kameran mot tapeterna, var är herrans namn med se där inte? Vi är vana vid en service av klass. Sevärdheterna ska vara på plats framför våra lilla kameramanik. Vi ska bara knäppa klick, klick, klick, klick. Så kom hit med någon som är genuin. En statyen blir en gammal ruin. För vi sväljer allting oavsett skick. Vi vill bara höra klick, klick, klick, klick. Sevärdheter, ja vi jagar sevärdheter i varenda ort. Sevärdheter, ja vi samlar sevärdheter på små fina kort. Sevärdheter, ge oss alla sevärdheter, allihop som finns. Finns det några sevärdheter när vi sätter nog tillbaka skyddet på en lins? Ja, man undrar varför har chauffören gjort så här? Var i herrans namn ska vi ta kort på här?